Yohanes bab 7. Sawise kuwi, Gusti Yesus mlaku turut bawa Galilea. Dekne ora gelem nang bawa Yudea. Awet para penggedene wancu nang kono padha golek jalaran arep mateni dekne. Saiki donge arep eneng riyaya gedhe. Ya kuwi riyaya ngedheke tarub. Mulane adi-adike Gusti Yesus padha ngomong marang dekne, "Mbok kene ditinggal, kono budalan Yudea wae. Dadine murid-muridmu bisa weruh kuasamu. Sopo kepengen kesuwur, ora keneng delikke pangkuasane. Nek niat nduduke, kuasamu ya diketokke marang wong kabeh pisan." Adi-adike ngomong ngono kuwi jalaran ora padha percaya marang dekne. Nanging Gusti Yesus semawur, "Kanggo aku saiki durung wancine. Siji karo kuwi. Kowe sak wanci-wanci bisa budal. Wong-wong ora bisa sengit marang kowe, awit kowe tunggale karo wong-wong. Nanging aku disengiti banget, awit aku nyalahke wong-wong nek kelakuane ala. Kono kowe padha budal. Aku ora budal dhisik, awit kanggo aku iki durung wancine." Mulane Gusti Yesus ya terus keri nang Galilea kaya sing diomong mau. Kadung adik-adike wis padha budal, Gusti Yesus terus budal barang, nanging ijen, tanpa eneng wong sing ngerti. Nang riyaya kono, para penggedene wong ju, padha goleki Gusti Yesus. Padha takon marang sak padha-padha, "Wong ini ndi?" Pinemune wong-wong bab Gusti Yesus seje-seje. Eneng sing ngomong, "Yesus kuwi wong apik." Nanging eneng liyane sing ngomong, "Nanging ora eneng sing wani ngomong bloko, awit padha wedi karo para penggedhe." Nang tengahe minggu riyaya kuwi, Gusti Yesus terus mlebu nang gereja gedhe lan mulangi nang kono. Para penggedhene wancu padha gumun banget, mulane ngomong, "Wong iki lak ora tau melu sekolahane awake dhewe to. Lha kok duweni kawuru semono kae?" Gusti Yesus semaur, "Sing tak wulangke iki ora pikiranku dhewe, nanging piwulange Gusti Allah sing ngongkon aku. Sopo sing gelem nuruti karepe Gusti Allah mesti bakal niteni dhewe. Nek sing tak omong kuwi piwulang sangka Gusti Allah ora pikiranku dhewe. Wong sing mulang manut pikirane dhewe kuwi namung golek lem-lemane wong kanggo dekne dhewe. Nanging sopo sing nuju supaya Gusti Allah sing dielem, wong kuwi mesti keneng dindelke lan dekne ora bakal nyasarke. Kuwi lak wis ditinggali wete Gusti Allah to karo Nabi Moses, ya ora? Nanging si jiwae ora eneng sing nglakoni. Lah keneng apa kowe kok arep mateni aku?" Wong-wong semawur, "Kowe kuwi edan. Sapa sing arep mateni kowe?" Gusti Yesus ngomong, "Namung barang siji sing tak lakoni ing dina Sabat, namung nambani wong loro. Lah kowe kok wis padha rame kaya ngono. Wis ping pira wae kowe padha nyunati bayi lanang ing dina Sabat? Nek wolung dinane tiba ing dina kuwi, awit Nabi Moses wis mulangi kowe. Kudu nyunati bocah bayi nek umure wis wolung dina. Nanging sakjane dudu Nabi Moses sing mulai karo sunatan. Sadurunge Nabi Moses eneng, sunatan wis dilakoke. Nek kowe nyunati bocah ing dina Sabat, jalaran kowe manut pernatane Nabi Moses, lah kowe kok padha nesu karo aku nek aku nambani wong ing dina Sabat?" Mulane, "Nek ngomong kuwi aja namung manut sak weruhmu ing jabane wae. Nanging sembarang kudu mbok timbang sing apik dhisik." Sakwise kuwi, terus eneng wong siji loro saka Yerusalem kono sing ngomong, "Iki lak wong sing digoleki arep dipateni kae to? Lah dekne kok malah mulangi nang ngarepe wong-wong. Lah kok ora eneng sing nyegel? Apa penggede-penggedene wong ju saiki padha percaya nek dekne Kristus?" "Mosok ah, jarine nek Kristus teko ora eneng wong ngerti dekne kuwi saka ngendi. Nanging panggonane wong iki awake dhewe ngerti." Mulane donge Gusti Yesus mulangi nang gereja gedhe, dekne terus ngomong karo swara sing banter, "Bener. Menawa wae kowe padha ngerti aku iki sapa lan aku iki saka ngendi. Nanging tekaku iki ora sangka karepku dhewe. Aku iki eneng sing ngongkon. Lan sing ngongkon aku kuwi keneng mbok percaya. Mung wae kowe ora kenal marang dekne. Nanging aku ngerti dekne. Awit aku tekane sangka nggone dekne lan dekne sing ngongkon aku. Krungu kuwi, wong-wong terus kudu nyekel Gusti Yesus. Nanging ora eneng sing wani. Awit durung wancine. Saiki malah wong oke terus podo percaya marang Gusti Yesus. Wong-wong iki podo ngomong, "Yo, iki Kristus. Apa bakal eneng liyane sing bisa nindakake penggawe sing gedene ngungkuli sing ditindakake wong iki? Aku ora ngandel." Para Farisi krungu omongane wong-wong bab Gusti Yesus, mulane terus podo pertimbangan karo para pengarepe imam. Sakwise kuwi, para Farisi lan para pengarepe imam podo ngongkon sekaut-sekaute gereja gedhe kongkon nyekel Gusti Yesus. Gusti Yesus ngomong, "Enggonku campur karo kowe iki namung garek sedilut. Ora suwi meneh aku bakal balik meneh nanggone sing ngongkon aku mrene iki. Kowe bakal goleki aku nanging ora bakal bisa nemu aku. Awit panggonan sing bakal tak enggoni iki kowe ora bisa nekani." Para penggedene wong jumau terus podo takon marang sak podo-podo, "Wong iki arep lunga nang endi to? Kok ngomong nek awake dhewe ora bakal bisa nemu dene? Apa dene arep lunga melu wong-wong sing saiki podo buyar campur wong Greek? Menawa arep mulangi wong-wong sing ora ngerti Gusti Allah? Aku kok ora dunung. Dene ngomong nek awake dhewe bakal goleki dene nanging ora bakal nemu. Dene ngomong meneh nek awake dhewe ora bakal bisa nekani panggonane dene. Dene sajane ngomongke apa to? Dina penutupe riyaya kuwi dina sing penting dhewe. Gusti Yesus ngadeg terus ngomong banter, "Sopo ngelak mrene ana nggonku bakal tak kei ngombe. Nang kitab wis ketulis nek banyu sing nguripke bakal meludak saka atine wong sing percaya marang aku." Nang kene Gusti Yesus ngomongke bab Roh Suci. Tegese, sapa sing percaya marang dekne bakal nampa Roh Suci. Nanging Roh Suci durung teka, awet Gusti Yesus durung munggah nang swarga. Akeh wong sing padha ngrungokke piwulange Gusti Yesus mau. Eneng sing ngomong, "Wong iki pancen nabi sing kudu teka." Nanging eneng liyane sing ngomong, "Yo, wong iki Kristus." Terus eneng sing liyane meneh semaur, "Mosok apa Kristus tekane saka Galilea? Ora ngandel aku. Lah wis ketulis nang kitab to nek Kristus kuwi turunane Ratu David lan laire kuwi nang Bethlehem, kutha lairane Ratu David." Dadine pikirane wong-wong mau bab Gusti Yesus ora tunggale. Eneng sing ngomong ngene, eneng sing ngomong ngono. Eneng sing arep nyekel dekne nanging ora padha wani. Sekaut-sekaut sing jaga gereja gedhe terus podo balik meneh nang nggone para pengarepe imam lang para Farisi terus podo ditakoni, "Landi wonge? Kok ora mbok rene?" Sekaut-sekaut mau semawer, "Piwulange wonge jan gumunke tenan. Awake dhewe durung tau krungu wong liyane ngomong kaya wong iki." Para Farisi terus ngomong, "Lha apa kowe barang wis dikeneng karo wonge? Apa ene wong siji wae saka para penggedene wong Ju lan saka para Farisi sing percaya marang dene? Lah ora eneng to? Wong-wong kuwi padha keblinger. Awet ora padha dunung isine kitab." Ing tengahe para Farisi iki, eneng wong siji sing wis tau mara nanggone Gusti Yesus. Dekne jenenge Nikodemus. Nikodemus ngomong, "Miturut wete agamane awake dhewe, awake dhewe ora keneng nyalahke wong sadurunge wonge ditakoni lan digolehi apa salahe." Liyane padha semaur, "Omongmu kok kaya-kaya kuwi arep mbelani wong Galilea kuwi. Mbok digolehi dhewe nang kitab to. Mengko lak kowe weruh dhewe nek Galilea kuwi ora tahu ngetokke nabi." Sakwise iki, wong-wong terus podo mule nang omahe dhewe-dhewe.